Arky over, cried the huntsman, arky over, hi-ho. Boys of the Loch. No, wiecie co, nie słyszałem tej grupy w programie trzecim. To grupa, no, powiedzmy, szkocka, ale Ali Bain, grający na pierwszych skrzypcach, jeśli tak można powiedzieć, to muzyk z Szetlandów i gdy zastanawiano się, skąd tak wielu wspaniałych skrzypków mieszkających na Szetlandach, właśnie skąd takie wspaniałe smyczkowanie, bo zazwyczaj smyczek ludowi artyści trzymają gdzieś w połowie kilka, a tutaj naprawdę, tak jak w Filharmonii, okazało się, że w 1881 roku do wyspy dopłynął niemiecki skrzypek, który później zwykł zazwyczaj święta Bożego Narodzenia stać przed głównym budynkiem na wyspie i grać kolędy na skrzypcach. Właśnie wychował wielu wspaniałych następców, ale złośliwi mówią, że grał na skrzypcach na statku i że właściciel nie mógł znieść już rzępolenia i gdy przepływali koło Szetlandów, po prostu wyrzucił artystę za burtę. Nie wiem, jak jest w istocie, ale w każdym razie jedna z melodii granych przez owego Niemca to melodie, to wiązanka. Nie, wiązanka tematów świątecznych, a ostatni z nich to The Spirit of Whiskey. Tak sobie Boys of the Loch grali przed laty, przypomnieliśmy, a tymczasem Państwo piszą. W związku z tym przypomnę adres wojciech.osowski@2smp.pl. Ciekaw jestem, co Państwo dostali pod choinkę i jakie były najfajniejsze, jakie najmniej trafione prezenty. Dobry wieczór. Gnomy kaszubskie w ciepłych skarpetkach dziś wraz z zaprzyjaźnioną strzygą pozdrawiają radośnie, zasyłając okolicznościowe przysiady noworoczne półredaktorowi całej osobliwej braci i tym biedakom ciężko harującym za szybką, czyli pani Eli. Pan Bogdan, dobry wieczór. Na Śląsku sypie śnieg, za oknem już całkiem biało, a ja siedzę w robocie i mam chwilę czasu posłuchać pana audycji. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, Bogdan. I pan Paweł z Łosic, wszystkiego najlepszego, dużo dobrej muzyki w nowym roku dla osobliwego redaktora i wszystkim pracownikom Trójki w nowym 2018 oraz wszystkim osobliwym słuchaczom, na przykład Nikiforowi, Stefanowi z Mielca, wszystkim gnomom kaszubskim, no i staremu wujkowi i wszystkim, którzy słuchają i są obecni, a nie wymieniłem ich dla nich serdeczności. Paweł z Łosic. Tak pisze. A tymczasem serdeczne pozdrowienia dla pana półredaktora i całej redakcji. Do życzeń dołączają się zwierzęta, pies Teofil i kot Samantha, dla których nadchodzi trudny przedsylwestrowy czas strzelania petard. Pozdrawiam, Krzysztof. I pani Asia. Pozdrawiam serdecznie ulubionego trójkowego redaktora oraz wszystkich słuchaczy, którzy... Czy panu uda się w każdej cotygodniowej audycji przemycić jakiś folklorystyczny fiński utwór? Tak ładnie fińska muzyka zabrzmiała nocną porą. O, już było trochę Finów i pewnie jeszcze wrócimy. A tymczasem... O, jeszcze jest troszkę. Mail w związku z tym na razie je odłożymy, a jeśli chodzi o tłumaczy, to jako młody redaktor, wtedy jeszcze cały, poszedłem do... Ach nie, tak zacznę. Audycja, którą przygotowywałem, wiodła nas do Ameryki Południowej właśnie. Jeden z utworów, jak się doczytałem, nawiązywał do śpiewu ptaka. Tekst był po angielsku i ten ptak nazywał się Call Bird. Call, C-A-L-L, Bird jak ptak. Wiadomo, ale co to razem mogło znaczyć? Tu rozkładałem bezradnie ręce, w żadnym słowniku nie znalazłem, a było to dość istotne, dlatego że śpiew tego Call Birda, nie mylić z Kolbergiem, był dobrą wróżbą dla Indian. No i obdzwoniłem paru anglistów. Wszyscy rozkładali bezradnie ręce tak jak ja, aż w końcu koleżanka powiedziała mi: słuchaj, mieszkasz naprzeciwko Biblioteki Narodowej, muszą mieć suplement do wielkiego słownika angielsko-polskiego i ci zobacz. I poszedłem. Poszedłem, powiedziałem pani w czytelni, o co mi chodzi. Pani sięgnęła na półkę za sobą, wyjęła obszerne tomiszcze, zaczęła kartkować, aż w końcu powiedziała: ha, o mamy. I nie zgadną państwo. Colbert to miękkodziób soplowy. I na tym bym historię zakończył i nie byłaby ona taka fikuśna, gdyby nie to, że jakiś czas później owa anglistka zadzwoniła do mnie i wielce przejęta zaczęła mi opowiadać to, co jej się przydarzyło. Otóż sama była tak ciekawa, cóż może znaczyć słówko, którego nie znała, że pojechała do Biblioteki Narodowej i poprosiła o suplement do wielkiego słownika. A pani spytała, o jakie hasło chodzi. No więc padła odpowiedź Colbert i pani, nie zaglądając do słownika, odpowiedziała: miękkodziób soplowy, wbijając moją anglistkę w ziemię. Nie powiedziałem, że byłem wcześniej. No, to tyle, jeśli chodzi o słuchaczy. Boys of the Loch już za nami. Miało być żywiej. To teraz... Południca. Południca, ale z nowej, niewydanej jeszcze płyty warszawskiego Warszawa. Taka mamy ta fizyka. lipca Warszawa, a ja chciałem znaleźć jakąś przypowieść budującą i na czasie u Kolberga, ale nie sięgnąłem pod tom Mazowsze i wszystkie te późniejsze, w której są święte osoby i diabeł, są tak banalne, że porzućmy je jako oczywiste oczywistości, a tymczasem w tym zbiorku rzecz od Pragi i Nowego Dworu opowiadana o córce czarnoksiężnika. Był obywatel i miał syna. Syn dorósłszy był strzelcem, chodził na polowanie. Pokazywał mu się zając, a on go nigdy nie mógł zabić. Zawsze mu się wymykał. Aż nareszcie przyszło mu na myśl i nabił strzelbę srebrnym guzikiem. Wtedy jak wystrzelił, tak zabił tego zająca. A że zając był, to syn czarnoksiężnika, więc ojciec zająca postanowił ukarać za to strzelca i pomścić się za syna. Gdy więc strzelec raz zapuścił się w bór, napotkał słusznego pana i wdali się w rozmowę. I przeszła mowa na owego zająca, którego długo nie mógł zastrzelić i że to dopiero srebrnym guzikiem zabił. Czarnoksiężnik powiada mu, że ma córkę piękną i że kiedy on taki dowodny strzelec, to on by ją za niego wydał. Strzelec przystał na to i pytał się, gdzie i kiedy ma przyjechać. Ha, no właśnie. I to pytanie na razie niech zawiśnie. Była południca Warszawy i teraz południca południcy. Energię wypijasz. południce z Warszawy i z Krakowa, a tymczasem strzelec pytał się, gdzie i kiedy ma przyjechać. Jak nadszedł ten czas, ów strzelec pojechał na miejsce wskazane. Czarnoksiężnik wyszedł do niego, poprosił do pokoju i częstował. A córce także bardzo się ten panicz podobał. Bawił tam kilka dni, a czarnoksiężnik miał tam 11 panien jednakiego wzrostu, płci, czyli cery, barwy i ubioru, jak jego córka, i wystawił raz te 12 panien, żeby między nimi strzelec wybierał tę swoją ulubioną. Jeżeli trafi, będzie ona jego żoną, a jeżeli nie, to będzie za to karany. Dzień przedtem ta córka widziała się potajemnie z nimi i ostrzegła go i powiedziała, że żadnym sposobem jej między pannami nie rozpozna, ale niech uważa. Jak obejdzie je 3 razy, to ona chusteczkę swą, którą w ręku, tak jak i drugie, będzie trzymała, nieznacznie cokolwiek opuści, to ją potem pozna. Jak wtedy nazajutrz one wyszły na podwórze i stanęły, on poznał ją po tym znaku i wiedział, że stoi w samym środku, i powiada, że to ta. Ojciec mówi: no, to dobrze zgadłeś. A teraz jest druga próba. Mam konia, tego wierzchowca, żebyś go ujeździł. Ale córka powiedziała mu w tajemnicy, że ten koń to będzie własny jej ojciec, i żeby wziął ze sobą 50 łokci szpagatu i szpagatem tym koniowi głowę obwiązał. A jak będzie jeździł, a koń z nim będzie rwał się, dęba stawał i dokazywał, żeby go zrzucić, to on ma czopem drewnianym, ostrym, bić go między uszy bez ustanku, dopóki nie zwolnieje, a w ten czas będzie mu folgował i spokojnie przyjedzie do domu. Stało się tak, ten wrócił zdrów i gdy zsiadł z konia, odprowadzono, a konia odprowadzono, przedzierzgnął się znów z konia w człowieka ów czarnoksiężnik i chwalił strzelca, że dobrze jeździ. Zbliżamy się chyba do happy endu. Tymczasem u nas była prośba o coś szwedzkiego, w związku z tym teraz Laponka, ale ze Szwecji właśnie. ashugat tis lera falas ay mulalinis tulah kavoy nastan allah mi volte kosa zahtam seyi Kai la canto la ico Te vi manu mi scorta pa te le amara che sati pa e tal vi bulla da bene mi a cala shura tu Sofia Janok, urodziwa Laponka ze Szwecji, taka, że mogłaby być córką czarnoksiężnika. Potem było ich wesele. Po ślubie dał im osobny dom, a na to się kierował, że on ten dom zapali. On się spali, a ona w mysz się obróci i uciecze. A ona, kochając go, gdy dom się palił, przecież gnęła się w myszkę, a jego w szczura i podziemnymi lochami umknęli. Ojciec poznał, że i on uciekł. Wysyła gońców na trakt, bo i oni uciekają. Ona spostrzegła, że gonią, to się zrobiła gruszeczką, a jego jabłonką przy drodze. A oni dogonili, przelecieli ich i nie mogąc znaleźć, wrócili i powiedzieli, że w czystym polu widzieli tylko gruszeczkę i jabłonkę. Ojciec powiada, jabłonkę bierzcie, a gruszeczka sama przyjdzie. I wysłał ich na powrót. A ona ruszyła stamtąd i nadeszli nad jęzioro. Ona zrobiła się kaczką, a jego kaczorem i pływali po wodzie. A gońce wracają się, mówiąc, że już drzewowych nie ma, że dalej natrafili na jęzioro, po którym tylko kaczor i kaczka pływają. Ojciec mówi, kiedy tak, to ja sam ich muszę gonić. I zrobił się jastrzębiem i leci za nimi, a ona, widząc, że ojciec sam leci, mówi do niego, teraz, że się broń, wiele możesz. Jastrząb spadł na kaczora i zaczęli ze sobą bójkę i w końcu jastrząb miał już pobić kaczora, gdy ona się nad nim ulitowała, przypłynęła i oboje zmogli owego jastrzębia. Jak go zabili, tak ona mówi, no teraz ja muszę odpokutować po swoim ojcu przez przeszły rok i 6 niedziel, a ode mnie masz ten łańcuszek na pamiątkę. Nie zatrać go i szukaj służby. I niech słucha, a my do Marii. Tam i krest. Madlen, waratan, waratan. Sięgamy do wagonu pocztowego. Pan Artur pisze: plus 3 stopnie Fahrenheita i ładny księżyc. Słuchacze lubią, jak śpiewają sami mężczyźni. W osobowym to chyba była muzyka z całego świata, poza Koreą Ludowo-Demokratyczną. Życząc dowcipnego nowego roku, Artur z Helsinek. Plus 3 stopnie to chyba nie jest upał, biorąc pod uwagę, że woda zamarza przy plus 32. W związku z tym chyba pan Artur ciepłe skarpety dostał pod choinkę, a patrzę, pan Krzysztof napisał, że tacie życzy tylko w trójce i za to was kochają słuchacze. Chodzi o Eleanor McEvoy, która zaśpiewała z Mary Black jakiś czas temu. A pan Mariusz dopytuje się, czy będzie muzyka Majów albo Azteków w audycji. Jeśli chodzi o kawę, to najlepiej mi smakuje gatunek pochodzący z samej Kostaryki. Życzę na nowy rok wydłużenia audycji do co najmniej 4 godzin i niejednego folkowego koncertu w radiowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Mariusz z Wiecznej Krynicy Morskiej. Przyjęte życzenia i oby się sprawdziły. Kawa czy kakao? Pisze Dominika. Oba z Ameryki Południowej o tak nieprzyzwoitej porze? Do tego audycja pobudza apetyt. Może coś żywszego muzycznie, pan redaktor przewidział na rozbudzenie słuchaczy tej nocy. Audycja ma jedną wadę, jest zdecydowanie za krótka, tak uważa Dominika. Nie dość, że krótka, to jeszcze się kończy. Niczego żywego nie będzie. Będzie za to Monika Lakatosz z Węgier, cyganka, brawurowej urody śpiewaczka. I odpowiedź na Tammy Crest, bo to też muzyka duszy. Tam bachtale romale, ta sasso godigine. Messi mimoni anda ungro. Vishavaska dal dila anda sako chacho ilo. Salero menge ta sako neske pizzara luma. Kodo mangas kataro sunto del. Hogy kadal dila ande pacha andi los. Ando sastimo, ta yando lashimo te shaira keltumen. Tam bachtale, o del te deltumen, shukar lungo trajo. Ciao, ciao, babà, mamma. cesha va badalage gindo ke gindura le bare jante le pamande ke jante le pamande ke shilo vele ke ipu meg egyszer, bocsánat. Na, mi ez jó volt? Hát nem volt túl durva. Keromjék a tarpáné! Jaj, de légy! Na hát összezavarsz engem. Azzal a szöveggel. De, de utálom. Itt valami más találtunk ki. Ez dögösebben. Várjál, ez a, innen ez az egy sortól van? Nem, az egészet. Hogy dögösebb, az egészet? Igen. Jó. Ez kemény, érted? Jó. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, maradj hangulat, bassz. Na, mehet. Jó. Nem jó? Érzem, hogy nem jó a hangom. Én érzem. Három, négy, egy pillanat, öt, hat. Oké, csak hogy lássam, mert eltévedek a szövegekkel. Aha. Nem jelöltem be őket, jó? Jó. Itt jobban tudok énekelni. Mert jobbakat beállítani, nem fülesen. Ezt mondjuk, szororáti pillem. Pella murilala. Mondjuk egy másikat. Jó. Jó. Most mondjunk egy másikat. Melyiket? Várja. Jó. No. Én sem vagyok a toppon. De hogy nem, jó lesz ez, csak picit rendezni kell, mert zavaros. Ez jó lesz. Igen. Igen, mert itt Lulugy is meg tudja emelni. Na még nem jó, énekeljük egy gyorsan. Mehet az is, hát. To już prawie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Zamazany punkcik wielkiej powodzi.